iki yıldızın üçü terazi. Poyrazları gördü geçti biraz. Bu feleğin bize imiş garezi. Felek beni taşa çaldı neyleyim. Bu feleğin bize imiş garezi. Felek beni taşa çaldı neyleyim. Gökteki yıldızı fener mi sandın? Sevip ayrılmayı hüner mi sandın? Beni bu sevdadan döner mi sandın? Felek beni taşa çaldı neyle? Bu sevdadan döner mi sandın? Felek beni taşa çaldı neyle? Başladım başlı başına. Felek ağuk attı tatlı aşıma. Yedi sene düştüm yarın peşine. Felek beni taşa çaldı neyle? Sene düştüm yarın peşine. Felek beni taşa çaldı neyle?